Раздзел 8. Што адбылося пасля абеду? «Распавядзіце, калі ласка», — папрасіла Люсі, — «што ж здарылася са спадаром Тумнусам?» «Бедны фаун», — пахітаў галавой спадар бабёр. «З ім здарылася вельмі, вельмі сумная гісторыя. Няма сумневаў, што яго арыштавала паліцыя. Я ведаю гэта ад птушкі, якая ўсё бачыла». «Але куды яго забралі?» — запытала Люсі. «Калі іх апошні раз бачылі, яны кіраваліся на поўнач, а мы ўсе ведаем, што гэта значыць». «Не, мы не ведаем», — умяшалася Сьюзан. Бабёр зноў пахітаў галавой з сумным выразам твару. «Гэта значыць, што яго адвялі ў палац каралевы». «Але што яму пагражае, спадар бабёр?» — запыталася Люсі. «Ну, пачаў бабёр, дакладна сказаць нельга. Але нямногія з тых, хто туды трапляў, вярталіся назад. Статуі. Паўсюль статуі, кажуць яны, у двары і на лесвіцы, і ў залі. Статуі тых, каго яна абярнула». Тут ён прыпыніўся і скалануўся. «Абярнула ў камень». «Але спадар бабёр», — сказала Люсі. «Ці мы не можам... Я хачу сказаць, мы мусім выратаваць яго. Гэта жахліва, і ўсё гэта з-за мяне». «Не сумняюся, што ты дапамагла б яму, калі б здолела, даражэнькая», — сказала спадарыня бабрыха. «Але няма ніякай магчымасці трапіць у яе замак без яе волі і выйсці адтуль жывым». «Можа, схітрыць?» — прапанаваў Пітер. «Мы можам перапрануцца як, ну, напрыклад, вандроўныя гандляры, ці дачакацца, пакуль яна сыдзе з замка, ці, урэшце, мусіць быць нейкі шлях. Фаун выратаваў нашу сястру коштам уласнай бяспекі, спадар бабёр. Мы не можам дазволіць, каб з ім здарылася, што б яна там не планавала зрабіць». «Не дапаможа, сына дама», — запярэчыў спадар бабёр. «Нават спрабаваць не варта, асабліва вам. Але цяпер, калі набліжаецца Аслан...» «О, так, распавядзіце болей пра Аслана», — ускрыкнула адразу некалькі галасоў. Зноў на іх нахлынула тое дзіўнае пачуццё, нібы першыя азнакі вясны, нібы добрыя навіны чакалі іх. «Хто такі Аслан?» — запытала Сьюзан. «Аслан?» — адказаў спадар бабёр. «Хіба ты не ведаеш? Ён цар, ён гаспадар усяго лесу, але нячаста тут бывае. Прынамсі, ані пры маім жыцці... Ані пры жыцці майго бацькі ён не з'яўляўся. Аднак да нас дайшлі навіны, што ён вяртаецца. Аслан ужо ў Нарніі. Ён разбярэцца з белай каралевай без сумневаў. Ён, а не вы, зможа вызваліць спадара Тумнуса». «А вядьмарка яго не аберне ў камень?» — запытаў Эдмунд. «Што за глупства, сына дама?» — гучна засмяяўся спадар бабёр. «Абярнуць яго ў камень? Калі яна пабачыць Аслана і здолее ўтрымацца на нагах, гэта будзе яе найбольшым дасягненнем. Не думаю, што яна здатная на штосьці яшчэ. Не-не. Ён усё выправіць. Як сказана ў старым вершы, няпраўда праўдай зменіцца, як толькі Аслан вернецца. Калі ён зарычыць, без гора будзем жыць. Зубы ён ашчэрыць, канец зіме адмерыць, грывай страсяне, дасць жыццё вясне. Вы зразумееце гэта, калі сустрэнецеся з ім». «А мы сустрэнемся?» — здзівілася Сьюзан. «Ну, дачка Евы, а для чаго яшчэ я прывёў вас сюды? Я завяду вас туды, дзе вы ўбачыце яго». «Ён чалавек?» — запытала Люсі. «Аслан чалавек?» — абурыўся спадар бабёр. «Зразумела, не! Кажу вам, што ён цар лесу і сын вялікага імператара за морам. Няўжо вы не ведаеце, хто ёсць цар звяроў? Аслан леў, той самы леў, вялікі леў». «Ого!» — сказала Сьюзан. «А я думала, ён чалавек. Гэта бяспечна? Мне боязна думаць пра сустрэчу з львом». «Канешне, гэта страшна, даражэнькая», — адказала спадарыня бабрыха. «Калі нехта ў прысутнасці Аслана зможа стаяць без дрыжыкаў у каленках, то ён ці самы мужны ў свеце, ці проста дурань. «Значыць, ён небяспечны?» – запыталася Люсі. «Небяспечны?» – перапытаў бабёр. «Хіба вы не пачулі спадарыню бабрыху? Хто казаў пра бяспеку?» «Канешне ж, ён небяспечны, але ён добры. Ён цар, кажу вам». «Я прагнуў бачыць яго», – сказаў Пітер. «Нават калі пры гэтым і спужаюся да смерці». «Слушна, сын Адама!» — сказаў бабёр і ударыў па стале лапай так, што ўсе кубкі і талеркі падскочылі. «І ты ўбачыш яго! Мне паведамілі, што вам чацвярым прызначана сустрэча з ім заўтра, каля каменнага стала». «А дзе гэта?» — запытала Люсі. «Я пакажу», — адказаў бабёр. «Гэта ўніз па рацэ, даволі няблізкі шлях адсюль. Я правяду вас». «Але што будзе з бедным спадаром Тумнусам?» – запытала Люсі. «Найхутчэйшы шлях дапамагчы яму сустрэцца з асланам», – сказаў бабёр. «Калі ён будзе з намі, тады справы пойдуць, але і вы нам патрэбныя. Пра гэта сказана ў іншым старажытным вершы. Калі ў край наш прыйдуць людзі, у Кэр-Паравелі царства будзе, і Нарнія пра зло забудзе». «Справы, мусіць, падыходзяць да завяршэння, бо і Аслан вярнуўся, і вы з'явіліся. Мы чулі, што Аслан і раней наведваў гэтыя мясціны. Спрадаўна ніхто дакладна не скажа калі. Але ваш род на гэтых землях не памятаюць». «Вось гэта я і не разумею, спадар бабёр», – сказаў Пітер. «У сэнсе, хіба вядзьмарка не чалавек?» «Яна хоча, каб мы так лічылі», – адказаў бабёр. «І на гэтым будуе сваё права быць каралевай. Але яна не з'яўляецца дачкой Евы. Яна пайшла ад вашага прабацькі Адама з аднаго боку», і тут бабёр зрабіў паклон, «і яго першай жонкі Ліліт. А тая была джынам. Вось такія ў яе продкі з аднаго боку. А з іншага боку яна вядзе свой род ад веліканаў. Не-не, у ёй няма ані кроплі ад сапраўднага чалавека». «Вось чаму яна такая злая, спадар бабёр», – сказала бабрыха. «Чыстая праўда, спадарыня бабрыха», – згадзіўся той. «Можна па-рознаму ставіцца да людзей, нікога не хачу тут пакрыўдзіць, але не можа быць двух меркаванняў пра тых, хто выглядае як чалавек, але ім не з'яўляецца». «Я ведала добрых гномаў», – запярэчыла бабрыха. «Я таксама, калі ўжо размаўляць пра гэта», – адказаў яе муж. «Але не шматлікіх, і яны былі акурат з тых, што найменш падобныя да людзей. Але ўвогуле, паслухайце маю параду. Калі вы сустракаеце таго, хто плануе зрабіцца чалавекам, але яшчэ ім не стаў, ці калісьці быў чалавекам, а цяпер не, ці мусіць быць чалавекам, але ім не з'яўляецца, не спускайце з яго вока і трымайце сякеру напагатоў. І вось чаму вядзьмарка заўжды так баялася з'яўлення ў Нарніі сапраўдных людзей. Яна чакала на вас шмат гадоў, а калі б яна даведалася, што вас чацвёра, вы аказаліся б у яшчэ большай небяспецы». «Чаму так?» – запытаў Пітер. «З-за іншага прароцтва», – сказаў бабёр. «Там, дзе ў мора ўпадае гэтая рака, стаіць замак Кэр-Паравель. Калі б у нас усё было добра, то гэта была б наша сталіца. Дык вось, у Кэр-Паравелі ёсць 4 троны, і прароцтва кажа, што калі 2 сыны Адама і 2 дочкі Евы сядуць на гэтыя троны, гэта будзе канцом не толькі ўлады белай вядзьмаркі, але і яе жыцця. Вось чаму мы так асцерагаліся і імкнуліся прыйсці сюды незаўважанымі. Бо калі яна даведаецца пра вас 4, за вашыя жыцці не дадуць і валаска з маіх вусоў». Дзеці так уважліва слухалі спадара бабра, што нічога вакол сябе не заўважалі. Пасля яго апошніх словаў запанавала доўгая цішыня. І тут Люсі нечакана запытала: «Паслухайце, а дзе Эдмунд?» Павісла жахлівая паўза, а пасля кожны пачаў пытацца, хто бачыў яго апошнім, як даўно ён адсутнічае, мо ён звонку, і ўсе рушылі за дзверы. Няспынна ішоў моцны снег. Зялёны лёд сажалкі быў засланы тоўстай белай коўдрай, і ад хаткі, што стаяла ў цэнтры запруды, берага было амаль не бачна. Дзеці выйшлі на свежы снег і пачалі бегаць у розных кірунках і клікаць: «Эдмунд, Эдмунд!» Пакуль не ахрыплі. Але снег прыглушаў іх галасы, і нават рэха не было ў адказ. «Які жах!» – сказала Сьюзен, калі яны ў адчаі вярнуліся ў хатку. «Лепш бы мы ніколі сюды не траплялі». «Што ж нам цяпер рабіць, спадар бабёр?» – запытаў Пітер. «Рабіць?» – паўтарыў бабёр, які ўжо абуваў зімовыя боты. «Рабіць! Мы мусім неадкладна выходзіць. Нельга чакаць ані імгнення». «Нам найлепей разбіцца на 4 пошукавыя групы», – прапанаваў Пітер, – «і пайсці ў розныя бакі. Хто знойдзе яго, вернецца і…» «Пошукавыя групы, сын Адама», – сказаў бабёр. «Навошта?» «Каб шукаць Эдмунда, зразумела». «Не трэба яго шукаць», – адказаў бабёр. «У сэнсе», – не зразумела Сьюзен. «Ён не мог далёка сысці. Мы яго знойдзем. Чаму вы сказалі, што не трэба яго шукаць?» «Таму», – адказаў бабёр. «Таму, што мы ўжо ведаем, куды ён накіраваўся». Усе здзіўлена зірнулі на яго. «Вы не разумееце?» – працягнуў той. «Ён пайшоў да яе, да белай вядзьмаркі. Ён здрадзіў усім нам». «Не можа быць!» – запярэчыла Сьюзен. «Ён не здольны на такое». «Сапраўды?» – запытаў бабёр, уважліва паглядзеў на дзяцей, і словы замерлі на іх вуснах. Бо яны раптоўна зразумелі, што менавіта гэта Эдмунд і зрабіў. «Але адкуль яму ведаць шлях?» – здзівіўся Пітер. «Ён быў тут раней?» – запытаўся бабёр. «Ці бываў ён у гэтай краіне адзін?» «Так», – прашаптала Люсі. «Такое было». «Ён распавёў, што рабіў, ці каго сустрэў?» «Не», – адказала Люсі. «Тады паверце мне», – сказаў спадар бабёр. «Ён ужо сустракаўся з белай вядзьмаркай, перайшоў на яе бок і ведае, дзе яна жыве. Я не казаў пра гэта раней, ён усё ж ваш брат і ўсё такое, але ў той момант, калі я ўбачыў вочы Эдмунда, я сказаў сабе: здраднік. Ён выглядаў як адзін з тых, хто сустрэўся з вядзьмаркай і пакаштаваў яе ласункаў. Пражыўшы дастаткова часу ў Нарніі, вы адразу зможаце іх адрозніць. Па вачах». «У любым выпадку», – сказаў Пітер крыху прыдушаным голасам, – «мы мусім пайсці па яго. Ён усё ж наш брат, хоць і паводзіцца як свіння. Да таго ж, ён толькі дзіця». «Пайсці ў дом белай вядзьмаркі?» – перапытала бабрыха. «Хіба вы не бачыце, што адзіны шанец выратаваць і збавіць яго – гэта трымацца ад яе падалей? Як гэта?» – не зразумела Люсь. «Яна хоча злавіць вас 4, бо ўвесь час памятае пра 4 троны ў Карпаравелі. Калі вы ўсе разам апыніцеся ў яе замку, справа будзе зроблена, і перш чым вы здолееце нават рот раскрыць, да яе калекцыі статуй дадасца яшчэ 4. Вядзьмарка захавае яму жыццё, пакуль ён адзін, бо паспрабуе выкарыстаць яго, каб злавіць вас на жыўца. Няўжо ніхто нам не дапаможа?» – ўсклікнула Люсі. «Толькі Аслан», – адказаў бабёр. «Таму мы мусім ісці і сустрэцца з ім. Гэта наш адзіны шанец». «Здаецца мне, даражэнькія», – сказала бабрыха, – «вельмі важна ведаць, калі ён адсюль вышмыгнуў. Ад гэтага залежыць, колькі ён пачуў і, адпаведна, колькі распавядзе ёй. Напрыклад, ці быў ён тут, калі мы пачалі размаўляць пра Аслана? Калі не, гэта добра, бо яна не будзе ведаць, што Аслан ужо ў Нарніі і што мы сустракаемся з ім, і таму будзе менш пільнай». «Не памятаю, каб ён быў тут, калі мы размаўлялі пра Аслана», – пачаў Пітер, але Люсі перапыніла яго. «Быў, быў», – сказала яна няшчасным голасам. «Няўжо ты не памятаеш?» Ён яшчэ спытаў, ці можа вядзьмарка абярнуць Аслана ў камень. «Слова гонару, так і было», – адказаў Пітер. «І гэта так да яго падобна». «Усё горш і горш», – сказаў бабёр. «Наступнае пытанне. Ці быў ён тут, калі я сказаў, што месца сустрэчы з Асланам каменны стол. Але гэтага, натуральна, ніхто не здолеў згадаць. Бо калі так, працягнуў бабёр, яна паедзе ў гэтым кірунку і перахопіць нас на шляху. Нас адрэжуць ад аслана. Але ў першую чаргу яна зробіць іншае, дадала спадарня бабрыха. Я ведаю яе. У момант, калі Эдмунд распавядзе ёй, што мы ўсе тут, яна рынецца сюды, каб схапіць нас ужо гэтым вечарам. І калі ён сышоў з паўгадзіны таму, яна з'явіцца тут ужо праз 20 хвілін. Чыстая праўда, спадарня бабрыха, згадзіўся яе муж. Таму мы мусім выбірацца адсюль. Нельга губляць ані хвіліны.